Kolenta ya ba tik piali dani liye. Mpiba. Mende chwa ye kan ya yonu ke wang yi utien mo mwani yi duari. Mi den chwa lene mema bama bi lene mi yan fochi am ka. Kek man den jaki swa ke la atet lare mem ban bon twar kul yi siga kar Jesu Kristi. Ban den pa wad yu ale da pampan po yen. Nden ye yi siga len ku tarangu ke digbi kel mati jawan po. Ma wang ma lenin bang ma naren huwa bini sarma ma bam ka. Ama liden tiye len utin fuma len upa chemo doar ma ya po. Ke yi dan dan li inda sekel ma bini sarbi yan fuwa po. Ama utinu ya pa chemo po. Ba yeni ti wang ya mama ntiye mi yan fuwa mama. Ya bang pergi ke dagari li dan dan po ya siga. La yan fuma na tiye una aja mano ya amka. La tiye ngan dunabal damba ya abinye me bodem sanu ni yan fuma moka. Ti wangu tiye no ya yan fuma mame. Ya amin duwake ku uwo bini sarbe po. Utiye no den tuwari ke biri ya ama kama ya tiye te po ti kiyakari. Ngan dunabal damb siga o bakuli na adem bani la yan fuma. Biye den bad ma bekan den kpa ti kiyakki yan diro li da pompoan po. Nani landian ki yer mama. Numbunda la yara. Dublinda akbar yara. Unisaronda akpa yara mo. Utienu tuore ki ngambilankule ya bumbuwao ya po. Utienu tenke ofuoma duar la temi ya po. Kalama ofuoma bigirli buon kuli. Ba utienu ya njaga ya nwo ki nywa. Binisaribi siga. Mwebana unisaribi pal tugu ni buon la. Liati ya unisaribi ya ntiyakele ya niye onini. Likuli ye malin utienu. O bakul ke ban utienu pal tugu ni buon la kal utienu fuoma. Temba ti ba nganduna ya ntiyale. Ama te ba ya fuome nyan utienu kani ke tenfirke bandi utienu punti yara kalma o ngambilpo. Ti ma la buon la nane minisari ya fuoma mbang yarka. Ama nane utienu fuoma mbang ti yame ke doare li mwamwane ya abimpia utienu fuomi ya po. Ama li nisari ya ntiyale ndiye yuwa kan freke gaya bon le nyan utien fuom kan kalma li tie opo yan luo bon la o kan band la kalma le bigri le ni utien fuom yua ye yan tiare utien fuom yua yan tiare ndier yua bigri le bon kuri ama o bakor kan freke biigi ke ban wan le diani mwen bani o dior yan tiare mwen ba freke bango ama timba ti pia kristi yan tiare.